بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na majalisi zetu, majalisi ambazo tumezipa jina la hadhihi mafahimuna, majalisi hizi zikielezea ufahamu wetu juu ya masala mbalimbali ya kiilmu, hususan juu ya kadhia na masala ya Wahabi ambayo tumetangulia kuyaeleza katika siku zilizopita, na masala ya mwezi mwandamo ambayo ndiyo tunaendelea nayo, na masala ya somu ya Arafa na kisimamo cha Arafa ambayo yatakuja mbele. Kwenye masala haya ya mwezi mwandamo, tunaweza kusema kama ndiyo asili ya masala yatakayokuja mbele. Haya ni masala, tunaweza kusema ni masala ya asili ya masala yanayokuja mbele, masala ya Arafa. Paking'aa hapa katika mambo ya mwezi mwandamo na suala la ikhtilafu al-matali', hili liking'aa hili na likawa limeeleweka, basi yanayokuja mbele yanakuwa ni mepesi kwa idhini ya Allah jalla waala, kwa sababu yale yamejengwa juu ya hili. Lakini masala yaliyotangulia, masala ya Wahabi, ni sababu ya haya, kwa maana kwamba mizozo yote hii unayoiona takriban imesababishwa kwa kuwa tayari kuna fikra ya kwamba hawa ni mawahabi. Hata kama mtu atazungumza jambo la sawa la haki, limo ndani ya vitabu, limeelezwa ndani ya vitabu vyao au vitabu tunavyokubali sisi na wao, lakini maadamu aliyesema ni mtu amesoma Saudia, As-Suudiyya, Al-Mamlakatu Al-Arabiyyati As-Suudiyya, maadamu kasoma huko, basi hawezi kusikilizwa. Watu wamejenga utamaduni huo, mashekhe wengi wa humu wamejiwekea utaratibu huo, kwamba hawa wamesoma Arabuni, hawa soma Madina, hawa wamesoma Riyadh, tuletee Wahabi hapa. Kwa hiyo hata kama likiwa ni suala la kiilmu unahitaji watu kulitazama, bighadhi nadhar an kayfiyati at-tabligh, washilia mbali, yani hata kama tuyafumbie macho mathali kuna masala ya ufikishaji, wakati mwingine mtu anaweza kuleta suala akalifikisha vibaya. Lakini pamoja na hivyo, sababu lengo lako wewe ni dini, watakiwa umsikilize yule asemaje, alafu ukosoe ule ubaya wake, kwamba watu hawendi hivyo, mambo ya kielimu hayapeleki namna hiyo, kuna hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini sasa mambo yanaonekana yanapokewa kinyume, kwa sababu imechangiwa pia vile vile na hali ya ufikishaji wa watu, watu wafikisha baadhi ya masaili kinyume. Kweli kuna masala yanahitaji tarkizi ndani yake, kuatilia mkazo zaidi na ukali. Masala ya tauhid, elimu inahitajika, lakini na ukali pia unahitajika kuikemea jamii na mambo mengi machafu na maovu, yatakiwa yapigwe vita kwa kasi, na mashekhe wasirudi nyuma katika hilo, wala wasilale katika hilo. Hili linafahamika, lakini kuna baadhi ya masala yanatakiwa yazungumzwe kielimu. Sasa watu wa ilmu wakae wafahamishane, wachukue mawqif katika jambo. Sasa pengine wafikishaji wakawa wamefikisha jambo katika sura mbaya, na wale wapokeaji nao wakalipokea jambo hilo katika sura mbaya zaidi, maji yakakorogeka hapo na tope, jambo likaharibika. Kwa hiyo masala ya mwezi mwandamo, baina ya kuwa kuna mwezi wa kimataifa na mwezi wa kitaifa, limechukuliwa kama suala la uwahabi. Shida yote hii tunayoiona na matatizo haya yaliyoingia, utaona sababu ni kwamba suala hili lachukuliwa kwamba ni uwahabi. Na ndio maana Abu Eid hakusita katika kujibu maneno yangu mimi, wakati mimi nimelizungumzia suala la Arafa, yeye akaja kwanza akazungumzia uwahabi na sifa zao, kwa maana anataka kusema kwamba jambo hili ni jambo la mawahabi. Na mawahabi ni kina nani? Ni wale waliosoma kule Madina, wale wenye misimamo, waliosoma Madina wakawa na misimamo fulani kama ya kupiga vita bid'a na mingineyo, au mawahabi. Kwa hiyo hawa ndio akaanza kuwazungumza sa mawahabi na sifa zao. Hiyo ndio sababu. Na kwa kuwa jambo la Arafa msingi wake ni ikhtilafu za matali na ikhtilafu za mwezi, akaingia akafanya sehemu hiyo ni sehemu ya pili. Sasa nataka tulielewe jambo hili. Kwa hiyo mimi nataka tuondoshe hizi fikra kuliita jambo hili kuwa ni jambo la kiuwahabi, kwa sababu hawa tunaowataja katika wanaochuoni ambao wanathibitisha khilafu hii si mawahabi, si mawahabi, si wanaochuoni wa Saudia, wala si wanaochuoni wa zama hizi. Muadhamu wa maneno yetu sisi tunayonukuu ni aqwalu alulamai almutaqaddimin, tutataja aqwali za kina Imamu Shafi'i, alimamu Malik, alimamu Abu Hanifa, alimamu Ahmad, alimamu Nawawi na wengineo katika wanaochuoni. Tunataja na kunukuu kauli zao juu ya masaili tunayozungumzia. Lakini pia kuna sura nyingine ambayo ipo imejengeka kwa muda mrefu, baadhi ya watu wamejengwa hivyo na wakakulia hivyo, kwamba mawahabi hawa, mawahabi hawa wanaponukuu kauli za wanawachuoni hawazielewi, hawana ufahamu mzuri. Hili ndilo lilojengeka katika akili za kina Abu Eid. Lakini walillahi alhamdu, mpaka hapa tulipofika nadhani wasikilizaji washafahamu ni kitu gani ambacho kipo. Ni kweli watu hawana ufahamu, hawaelewi maandiko upande huu tuliosimama sisi, au ni upande wa kina Abu Eid ndio hawaelewi maandiko? Haya ni matusi tu ya rejareja wanayotaja, kumbe tatizo liko kwao. Lakini yeye kalelewa hivyo, ni kajengwa hivyo, aamini hivyo, na kwa hiyo anataka kuwaaminisha watu namna hiyo. Lakini alhamdulillah, wasikilizaji wanapokuwa wanasikiliza wanajua kwamba kumbe jambo liko namna hii, kumbe si kweli. Mbona yule atukana tu, awaambia watu hawana ufahamu, hawana tashaddud, hawana nidhamu, kumbe yeye ndio hana nidhamu. kwa sababu pia watu wamejengwa kwamba watu wanaokwenda kusoma Arabuni hawendi kusoma elimu. Na haya kama mmemsikia Abu Idi, utaona anayakariri akizungumza kwamba wewe huko umekwenda kutia nakshi tu, elimu umeisoma hapa hapa. Yaani maneno yalikuwa tukisikia huko watu wakiambiwa. Kwa ile elimu iliyoteremka kule Madina, Makka, yote ilihama ikaja huko Afrika Mashariki. Kule kumebaki mazuzu, watu wapo tu kazi ya kunywa kahawa, vikoi na nini, lakini wenye elimu wenyewe hasa ukiwataka wako huko, kule hakuna kitu. Yaani ni dhana ambazo zipo, wanataka kuwajenga watu namna hiyo. Ni dhana mbaya kabisa ambazo wala hazitakiwi kuwepo kwa Muislamu. Kuna baadhi ya maneno ukiyazungumza utaona kama vile ni kashfa, lakini si kashfa, tutazungumzia uhalisia. Kweli huku elimu ilifika na watu wa elimu wakawepo, lakini nataka kuambia kwa mfano, sisi tunajisifu, baadhi ya wanaharakati na baadhi ya mashekhe wanaeleza kwamba Uislamu ulifika Tanzania kabla ya ujaingia Madina. Hili sijaona mwanawachuoni yoyote akilieleza, sijaona mwanawachuoni wote wa tarehe akilieleza, lakini wao wameegemea wao makubwa, wanaegemea kwenye kuwa Uislamu uliingia Habasha, yani Ethiopia, kabla ya Madina. Hili ni kweli, lakini je, athari zake na wale masahaba walitoka kule Habasha Ethiopia wakaja wakaingia Somalia, wakaingia Lamu, wakaingia Mombasa, wakaingia Unguja, wakaingia Tanga, Dar es Salaam, kabla Uislamu haujafika Madina? Tarehe ya Kiislamu yatuambia sisi tuthibitishe kwa maandiko yenye kutegemewa, na si habari kama vile watu wa tarehe za kilimwengu unasema inakisiwa, inasadikiwa, yasadikika, yasemekana. Katika tarehe ya Kiislamu hakuna kitu hicho. Yasemekana miaka milioni 100 iliyopita, basi wajisemea tu. Katika tarehe ya Kiislamu jambo hili mamnuu. Sema kwa uthibitisho ni nani fulani na fulani. Natanguliza maneno haya kwa faida, lakini pia kuna ushahidi mwingine ambao sasa huu kidogo una nguvu, kwamba Uislamu inasadikiwa, wanasema hivyo, Uislamu ulifika katika mwambao wa Afrika Mashariki karne ya mwanzo kabisa, na inasemekana ilikuwa ni mwaka kuanzia 75 mpaka 85 wakati wa Al-Walid bin Marwan. Kwa nini wanasema? Kwa sababu kule Pate, kwenye kisiwa cha Pate, Pate Island, Lamu kule, Pate Island, katika kufukua fukua walizipata sarafu za watu wakati huo, wakati wa daula ya Bani Umayya, inasemekana hivyo. Kwa hiyo ni kama miongoni mwa mambo ya kiushahidi sasa hayo. Kama ikiwa ni hivyo, basi kweli Uislamu ulifika mapema na watoto wa Julunda ibn Said, ambaye ni Suleiman na mwenzake Julunda, mmoja akaja Unguja na mwingine akaishia Pate. Wakati huo wakimkimbia Al-Hajjaj ibn Yusuf kule sehemu za Iraq, wakaja huko, inasemekana wale ndio walikuja na Uislamu. Lakini pia Uislamu ulipita ukastakiri katika baadhi ya maeneo, Unguja, Mombasa na sehemu nyingine, na Kilwa bil khusus, palikuwa pana dola kongwe kabisa pale kwa Abu al-Muzaffar Hassan al-Shirazi, ambaye alikuwa ni mtawala pale, na Ibn Battuta alipokwenda alimkuta pale. Ili silikanilia muda mwingi, lakini nataka kusema hivi: Uislamu uliingia katika magharibi ya Afrika au kaskazini mwa Afrika. Kaskazini mwa Afrika, ukisema kaskazini ya Afrika na kusudia miji ya barabara kama Tunisia, kama Algeria, Morocco na miji mingineyo, Libya. Uislamu ulifika katika zama za Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, wakina Uqba ibn Nafi' ndio waliojenga mji wa Qairawan. Na Afrika hasa asili yake ni Tunis, Tunisia ndio Afrika. Sasa Uislamu ulifika kule mapema katika kipindi cha Al-Khilafatu Rashida, kwa baadaye ya baadhi ya watu kwamba sisi tumewatangulia wale katika Uislamu. Na Uislamu uliingia mpaka Gibraltar na Spain kupitia wale watu wa watawala, yani Banu Umayya. Abdurrahman Dakhil Saqr Quraysh ndiye aliyepenya akaingia Spain baada ya kuanguka utawala wa Bani Umayya huku Mashriq Baghdad. Ulipoanguka utawala wao na Shamu ikaanguka, Baghdad ikasimama daula Abbasia mwaka 132 Hijria. Kwa ilipoanguka huku wakaingia kule, wakakimbilia kule, Uislamu ukaingia Spain. Karne karibu nane Uislamu ulistakiri pale. Sasa mimi nilikuwa nataka tufanye uwiano. Kwa mfano, karne nyingi sana kule sehemu za Maghrib walimtoa imamu kama Abul Walidi Al-Baji, kule walimtoa Ibn Rushd Al-Hafid, kule walimtoa Ibn Abdul Barr, kule walimtoa Ibn Hazm Al-Andalusi, walimtoa Abu Abdullah Al-Qurtubi, walimtoa Abu al-Abbas Al-Qurtubi, walimtoa al-Imamu Abu Bakar Ibn Al-Arabi min tafsiri Ahkamu Al-Qur'an. Hawa wote ni muallifun, ni maulama wakubwa, wameandika vitabu vikubwa vikubwa vya ilmu kwa karne hizo. Yani ya hawa ni wachache, kina Abi Zaidi Al-Qayrawani na wengineo, kina Imamu Abu Umar Al-Qalamanki na wengineo. Wote hawa wametoka katika ardhi hii, sehemu za Maghrib, na vitabu vyao vipi vyasomwa kwa qurun, si miaka 200 iliyopita. La, al-Imam Ibn Abdul Barr amefariki mwaka 463 Hijria, amezaliwa katikati ya karne ya 4, amekufa katikati ya karne ya 5 akiwa na miaka zaidi ya 95. Ibn Abdul Barr alikuwa asri moja na al-Imam Ibn Hazm Al-Andalus, na wote ni watu wa huko. Sasa sisi tumemtoa nani katika karne hizo? Ndio swali langu. Sisi tumewahi kweli Uislamu, dini yote iko huku, sisi tulimtoa nani kwa karne hizo? Ukizungumza, ukisoma tarikhi ya kitabu cha tarikhi alichokiandika Sheikh Abdullah Salih Farisi rahimahullah ta'ala wa ghafara Allah lahu, utaona wanawachuoni wa mwanzo mwanzo aliowataja wa Kiafrika ya Mashariki ni wanawachuoni kutoka Barawa, Sheikh Abdul Majid na kina Sheikh As-Sayyid Ahmed bin Abi Bakr ibn Sumait. Ibn Sumait amefariki karne hii ya 10 na karne 20 mwaka 1925. Abu Bakr ambaye kaburi lake katika msikiti wa Malindi pale Unguja, msikiti wa Jumaa Malindi. Lakini Habib Saleh amefariki mwaka 1935 hapa miladi, 1935 Habib Saleh Jamalul Layl. Sasa sisi tuzungumzie hawa wa karne hizi, kina Mwenye Mansab, kina nani. Je, kwa karne hizo mkina nani tuna historia yote ya ilmu? Mbona sisi tunajua sana huku kuwashinda wale kule? Ndio swali langu liko hapa. Nikana sisi tuwajua sana huko Arabuni, hakuna elimu huko, lakini tuona kwa mashekhe zetu hao, mashekhe wakubwa kina Sheikh Abdullah Bakathir Al-Kindi, huyo Said Ahmad ibn Abi Bakar ibn Sumait, watu walikwenda kusoma Arabuni, wakasomesha pale Arabuni, wakaja na ilmu huko, wakasomesha na wao watu wao. Na wale kule, si kwamba waliposomesha hawa ikawa hakuna, basi watu waliendelea kusoma. Lakini sisi kwetu watu wajua sana. Kwa hiyo kiasi ambacho wewe ukitoka hapa kwenda Arabuni kwenda kusoma, wewe utakuwa huja kule hakuna, mambo yote yako hapa. Ndio kuna bwana mmoja hapa Tanga alisimama siku katika hadhara zao, akawa anamzungumzia kaka yake. Inasemekana kwamba yeye mwenyewe ana elimu zaidi kumshinda yule kaka yake. Lakini akasimama asema, huyu ni katika wanawachuoni wachache sana hapa duniani. Huyu katika wanawachuoni wachache sana hapa duniani. Sasa hili jambo linatakiwa lipigwe vita, watu warudi katika uhalisia. turudi katika insafu na uhalisia, hali halisi ilivyo. Si kweli, wala sisi hatudharau kwamba mtu kawa akasoma humu basi atakuwa ni jahil, hajui kitu. Hatudharau, tunajua kwamba huyu ajua hivi, anaweza akajua hivi akamshinda aliyekwenda kusoma nje. Lakini msikate hivyo, kule kuna watu wana ilmu, ilmu iko na watu wanayajengea mazingira ilmu, wanawalea watoto katika ilmu kutoka wakiwa wadogo, na mazingira wanayatengeneza kiilmu hasa. Kwa hiyo watu ukichangia lugha, ni lugha yao, Qur'ani imeteremka kwa lugha yao, sunna mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwa lugha yao. Kwa hiyo wakiamua kusoma na maulama wao walionao, hatua zao zinakuwa ni kubwa sana. Sasa haya maneno haya ya kurusharusha haya kwamba nyinyi huko nyinyi mmekwenda kutia nakshi tu, elimu yote umesoma yote hapa, si maneno ya sawasawa, wala hayahusiani na mambo ya haya ya mwezi tunayozungumzia. Ni kweli mtu anaweza kusoma mahali, si watu wanaosoma shule za msingi, wafika mwalimu wako akusomesha alfabeti zile, akusomesha namba, haya wewe wasoma mpaka umalize darasa la saba wafaulu, unakwenda O level wafaulu, kuna walimu wanakusomesha pale, uenda tena A level wafaulu, uenda chuo wapata digiri yako ya kwanza, wapata digiri ya pili, wapata digiri ya tatu, unakuwa na PhD sasa, umekuwa doctor katika fani fulani, pingine katika lile somo ambalo huyo mwalimu alikusomesha hesabu au a e i o u, hiyo fani yake ikawa wewe waza kumsomesha mpaka akafa katika umri wake uliobakia. Inawezekana, lakini mwalimu wako unatakiwa umheshimu. Sasa je, kusema kwamba wewe huko mko kusoma huko UDSM huko, au mko kusoma UDOM, elimu yote iko hapa, tumekusomesha wenyewe hapa. Kwa hiyo usimungu kwenda huko kuchukua degree, ungebaki hapa hapa primary hapa hapa, ungekuwa doctor hapa hapa. Ama ni vipi? Si maneno ya sawa sawa, watu wazungumze kila kitu kiki mahala pake. Alhamdulillah, watu wameweka michango yao na juhudi zao kwa kadiri ya Allah alipowajalia, lakini tusifikie huko kuwadharau watu wengine na kuwadharau maulama wengine wakaonekana kwamba hawana ilmu, au huko kwingine hakuna elimu ila hapa. Ili jambo usilikubali, na si jambo la kweli, wala mtu mwenye akili timamu hawezi kulikubali jambo hili. Na kwa kiasi kikubwa hata hivyo vitabu tunavyosomesha na kuvisoma vya huko, na hivi vyetu huwezi kuvilinganisha na vile, alafu itakuwa sisi tu wana elimu kushinda wale, haliwezekani hilo. Kwa hiyo haya ni maneno tu kutaka kuweka sawa na kuyasawazisha mazingira, lakini shida kubwa imekuja baada ya kuwa jambo hili limepewa sura ya uwahabi, na ndio maana likawa linatatiza. Yani kwa maana tayari sasa mimi nikifanya hivi nitakuwa nafikia na mawahabi, kwa sababu mtu kashajengwa kwamba haya mambo ya kiwahabi. Sasa masala ya mwezi, waliosema mwezi wa popote, kwamba mwezi mahali popote ukiandama basi utawafaa Waislamu wote, muda wa kuwa taarifa imewafikia, habari ikiwa imewafikia mwezi huo wao, waliosema maneno haya ni wanawachuoni wakubwa ambao sisi tunawazingatia, sisi na nyinyi tunawazingatia kwamba hao ni wanawachuoni, kama vile al-Imamu Abu Hanifa, kama vile al-Imamu Malik, kama vile al-Imamu Ahmad, na kauli imepokewa kutoka kwa al-Imamu Ash-Shafi rahimahullahu ta'ala. Kwa mfano katika Fathul Qadir, Ibn Humam Al-Hanafi yeye anasema hivi: idha ru'iya al-hilalu fi baladin lazima jamia al-bilad al-amalu bihadhihi ar-ru'ya. Utakapoonekana mwezi mwandamo katika mji wowote, itawalazimu miji yote kufanyia kazi mwezi mwandamo huu, kuona huku, wasiyamu bimujibiha, na kufunga kwa mujibu huko kuona. Idha thabata fi Misra lazima saira an-nas, utakapoonekana, ndio kauli katika Fathul Qadir. Si Fathul Qadir ya tafsiri ya al-Imamu Ash-Shawkani, Fathul Qadir ya ibn Humam anasema idha thabata, wa idha thabata fi Misra, na utakapothibiti mwezi mwandamo katika mji, lazima saira an-nas, utawalazimu mwezi mwandamo huu watu wote, fayalzamu أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب وتوالزمه مزم ونامه وتوت ومشارك برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب ابن عابدين كتك حاشية ياكي ابن عابدين كتك حاشية رد المحتار أكسما وهو المعتمد عندنا نهيون دي قول معتمد كويتو حاشية ابن عابدين يبو مجاة تما دكان كتاكو تكون نكونونو يكو قولي هيو kwenye juzu ya pili ukurasa wa 395. Katika kauli nyingine ambayo iko katika madhhabu ya Imam Malik na baadhi ya Shafi'ia kama ilivyokuja katika Al-Muntaqa, wa idha raa ahlu al-Basrati hilala Ramadhana, watu wa Basra pindi watakapoona watu wa Basra mwezi muandamo wa Ramadhani, thumma balagha dhalika ahla al-Kufati والمدينة واليمن كيش وكوفكيه مويزي موندام يعني تعرف ذاكي واتو كوفة نواتو مدينة نواتو يمن فالذي رواه ابن القاسم هو ابن القاسم نمنافونزي مكوبو امام مالك امي سهبيان امام مالك ميكا 20 تسليلي انبالو امي لبوكيه ابن قاسم وابن وهب نعب ابن وهب عبد الله بن وهب امي نمنافونزي و الامام مالك امي سهبيان امام مالك زيدي ميكا 20 عن مالك وكيبوكيه وتوكو مالك لازمهم الصيام كتوالزم وكفونغا أو القضاء أو كتوالزم كليب إذا فات الأداء كتاكبوكوه كمفوتو كلي كفونغا كو وكاتي مويزو ميونيكانا ألفواو هو كفونغا ولي مويز والوفوتو وليب ياسيم نالإمام العراقي الشافي يتك طرح التثريب يانا سيما وقال آخرون إذا رؤي ببلد لازم أهل جميع البلاد الصوم وتكبوني كان منزم وندامو كتك مجيوت كتوالزم وتوميجيوت كفونغا وإليه ذهب القاضي أبو الطيب نكوني قولي هيو ديو أميليكيا القاضي أبو الطيب الإمام القاضي أبو الطيب نموجة كتك أصحاب الوجوه كتك مذهب الشافعي ونحن نمكبه كبيرا في مذهب الشافعية والروياني نال الإمام الروياني وقال إنه ظاهر المذهب ناكسيمكم بهي ظاهر مذهب الشافعية واختاره جميع أصحابنا نوم اختار قوله ودكت كوينزيتو وحكاه البغوي عن الشافعي بنفسه ناكاو أميلي بوكيزا هيلو الإمام البغوي كتوكا كو إمام الشافعي منيو كم ببيع أنا قوله Haya maneno utayapata katika kitabu Tarhu Tathribi Daru al-Fikri al-Arabi juzu ya 4 ukurasa wa 116 katika Tarhu Tathribi juzu ya 4 maneno hayo utayapata. Nilikuwa nadokeza tu kwamba hii kauli ipo. Utasema mbona utaji kauli za upande mwingine? Mimi nilikuwa nataka nitaje kauli za upande huu tu kuonyesha ya kwamba hili jambo lipo na limetajwa na wanaochuoni wakubwa wakubwa katika madhahib. Sasa si swala la uwahabi, haliko katika swala la uwahabi. Katika al-mawsu'atul al-fiqhiyya al-kuwaitiyya juzu 22 ukurasa wa 36 wao wameeleza wazi, wanasema wal mu'tamadu ar-rajihu 'inda al-hanafiyya أنه لا اعتبار باختلاف المطالع نقول معتمد إلي وننقوف كتك مذهب يا حنفي نكوان بحقون مزنغتي وكتفوتي على مطالع. فإذا ثبت الهلال في مصر وتكبقوا ومثبت مزم واندام كتك مجي ووتي لازم مصر نسيم ممنوع من الصرف وسوابه ننكره مجي ووتي نقصدي سو مصر اسم على بلد معين ambayo ni Misri al-Qahira mathalan la fi Misr lazima sa'ira an-nas utawalazimu mwezi muandamo huwa watu wote fayalzamu ahla al-mashriq bi ru'yati ahli al-maghrib fi dhahir al-madhhab. Kwa mfano wa maneno haya ameyazungumza al-Imam Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'd al-Baji katika wanachuoni wa Kimalikia aliyefariki mwaka 474 katika kitabu chake al-Muntaqa sharh al-Muwatta juzu ya 2 ukurasa wa 37. Na pia vile vile tumesema al-Imam Abu al-Fadl Zainuddin Abdul Rahim ibn Hussein al-Kurdi al-Iraqi al-Shafi'i alifariki mwaka 826 kwenye kitabu chake Tarh al-Tathribi juzu ya 4 ukurasa wa 116 amezungumza maneno kama haya. Kwa hiyo akayegemeza kwamba kuna kauli ya kwamba mwezi utakapothibiti basi watalazimika watu wa miji yote kufunga, na huo ndio msimamo wa al-Qadhi Abu Tayyib. Abu Tayyib jina lake ni Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Umar al-Tabari al-Baghdadi, mmoja katika wanawazuoni wakubwa katika madhehebu ya Shafi'ia. Amefariki mwaka 450 akiwa na umri wa miaka 102. Na mwingine ni al-Imam ar-Ruyani Abu al-Mahasin Qadhi Fakhru al-Islam wanamuita Abdul Wahid ibn Ismail, ambaye ni sheikh wa mashafi katika wakati wake na ndiye mtunzi wa kitabu Al-Bahru fi Madhhab Ash-Shafi'i chenye mijeledi 14. Aliuawa na Mashia Batinia mwaka 502. Lakini pia katika kutoa maelezo akasema kwamba al-Imam al-Baghawi ameinasibisha kauli hii kwa al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Baghawi ni al-Hafidh Abu Muhammad Hussein ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Farra al-Baghawi, pia wanamuita Ruknuddin au Muhyi Sunna, pia wanamuita hivyo. Ndio mwenye kitabu cha tafsiri maarufu Tafsiru al-Baghawi au Tanzil Tafsiru al-Baghawi au Maalim al-Tanzil ya Imam al-Baghawi, na pia vile vile ana kitabu chetu Sharh as-Sunna cha hadithi. Yeye amefariki mwaka 516. Hanabila pia wana kauli kama hiyo. Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mirdawi al-Hanbali alifariki mwaka 885 katika kitabu chake Al-Insafu fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf kwenye juzuu ya 3 ukurasa wa 273 anasema: wa idha ra'a al-hilala ahlu baladin lazima an-nasa kullahum as-sawm, watakapouona mwezi mwandamo watu wa mji wote kutawalazimu watu wote kufunga. La khilafa fi luzumi as-sawm ala man ra'ahu, hapana khilafu katika kulazimu kufungwa kwa aliyeuona, lazima afunge. Wa amma man lam yara, ama yule ambaye hakuona, fa in kanat al matali wa muttafiqatan, yakiwa matali ni yenye kuwafikiana, lazima humu sawmu aidha, kutawalazimu kufunga pia. Wa in ikhtalafat al matali, na yakitafautiana matla'i, fa sahih min al madhhabi luzumu sawmi aidha. Kauli iliyo sahihi katika madhhabi ya Hanbali ni kulazimu kufunga vile vile. Kwa si suala la Wahabi, suala haliko hivyo. Alafu kuna misimamo mingine, tunajua kuna misimamo mingine ambao ndio umesimamiwa na kina Abu Idi na wengineo. Hiyo ni suala au masala khilafia. Sasa nirudi leo katika maudhui ya leo.